منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون تین مخ کے یتن کی امور مسلحہ را روانو پاغی کی لمبے امر مسلح اغدا و فاقم وجهك للدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا اغ دین و اغ عقیدہ اغ صحیح توحید و فطرت رب العزت چی ہر انسان تے ورکڑے دے اغا لازم انس دنیا کی اغی توجہ ساتا داغی نرے سوکوانڑی زکہ ابلیس و شیطان دیر مخلوق داغا اصل فطرت نواڑو دیر قومون او خیو اغو قسم خوڑلے واللہ تا کلجر جنت نرا کس چی اللہ ستا بنیان بزدہ سے روغ نپرے دما زما دی ستا پزاد قسمی چی دی بزگم رہ کن د دې جړې بزغ وسوم لا احتنکن ذریته قران هم د دې تصدیق کړلې چې لقد صدق عليهم ابلیس ظنه ابلیس په دې باندې خپل ګمان یقین ته ورسو ټول مخلوق په هغه پسې روان شي الا فریقا من المؤمنین هغه یو ډله د مؤمنانو هر زمانه کې بس فریقا من المؤمنین نو فرق خو ډیر زیات دی ډیر ډلې په شیطان پسې لاړې او یا وډله چې تپاتې شو هغې د الله توحید واغست هغې وی دا زمونږ اصل فطرت دی الله مونږ په دې باندې پیدا کړي یو الله مونږ ردی د پاره نه یو پیدا کړي چې کله یو درته ځو کله بل درته ځو الله زمونږ فطرت او زمونږ خلقت داسې کړی دی چې مونږ بس صرف او صرف الله ته تندې لګو بس دے پسی دویم امر مسلح دار منیبین الیہ شیطا سو را گردی دن کی دے اللہ تا منیبین الیہ کونو منیبین الیہ شیطا سو را گردی دن کی دے اللہ تا منیب دا انابت نرے او انابت خپل معنی مفسرین کی القطع پری کولو جدا کی دلو دو سیزونه دیو بل نه جدا شي عربوی ابانا یوبینو ابانت یعنی دا دو سیزونه دیو بل نه جدا کولو نو دلته سم مطلب ده مفسرین وی دا چې الانقطاع من الدنيا الى الله تعالى الانقطاع من غير الله الى الله دا اللہ نہ سیوا چ سورت دی داغی نہ زان را جدا کی اللہ تا منیبین الیہ مانا بوس داشی شیتا سو دا ہر چانا بلی دن کی دے اللہ تا سورت مزمل کیوں اللہ پیغمبر توی و تبتل الیہ تبتیلن تبتل التا دا مانا و تقطع الیہ تقطیعا التا مفسرین دا مانا کی تبتل دار چې یو سړی ځان لکینی الله مخې ته کی دا الله بندگی او دا غ عبادت او دا غ ذکر شروع کی یو د پیرانو تبتل دی چې په غارونو کې کیناسته لګه يهوديانو یا نسواره او ارسوک چیو نه دغه نه یو د نبی تبتل دی وتبتل الیه تبتیلا د پیغمبر د دنیا سره هیڅ تعلق نه د پیغمبر په کور کې چې تمال شپنه وکړي، بلکې که صبرالو او غبم د مؤمنانو حق و، د یتیمانو د مسکینانو حق و، نو هغه به سار ته نه ساتو چې د بالغ دلاندې به پروتو، نه به سا به لرې کو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور داسې و چې نبی علیه الصلاه والسلام وفات کېدو، نو دغه وخت کې خپله د جنگ زغره د یهودی په کور کې ګاڼه وه، د هغه نه د خوراک دپاره سور بشي راوړې. منیبین الیه، دنیا پرې دی، غیر الله پرې دی، انابت دا مطلب. یو حدیث کې مخکې تیر شو چې کله یو سړی شپېته کالو ته ورسي، نو الله پاک دته انابت نصیب کړي، هغه وخت کې دی دنیا نه قطع تعلق وکړي. او دی وخت یو خبر سولټه غونته معلومیږي، ځکه چې سوره بوډا شي او سوره سپینګیری شي، نو بس دا هغه تعلق د ځمکې سره سیوا کیږي. بیا هر څه به برابري او یره چې ته ټوکړه په کار ده، سبزی مبزی خو پکې واړه کری کنه. سورت آل عمران کې شپږ سیزونه الله ذکر کړي دي، نو په هغه شپږو سیزونو کې حب زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. آخره پاکی حرث، او دا بالکل دے سر برابر دا، لکه چی سور سڑے بودا کی گی اس پین گری کی گی، نو دا غدی پلا زمک سر شوق پیدا کی گی، او دا دا آخری دا دے انسان آخری تمنا دا. آپ اللہ ذالک متاع الحیات الدنیا، پګور دې ور دنیا و مر روانه ده، الله یو ته پته سفر کې او مستاد تلو ده. منی بي نه لې دائم د انابت معنا ده، دا چې د الله نه سیوا هر څوک چې مشرکان غي ته چغي والي و غي حاجت روا غنلو، دغه پریدا منی بي نه الیه شیتاسو په اخلاص سره راګرځي دن کې دی الله تا ففروا ال الله، رو تخت الله و زم ما طرف څکه بل زیره تخت نشته. نو عقیده دا اوساته چې الله زما د جړا او د فریاد زیته ای، کروږي او کشپې که زما ځواني او که زما پوخ عمري، زه به چا ته आवाज کوم، زه به چا در لدم، زه به چا دروازه ټکم. الله وی مال راځه مونی وی نه لې که په هر عمر کې، نو الله وی ما ته راځه. او تقوه او یری غیر دی الله نه، توحید دا لازم اونسه، غیر اللہ پزے وانی پری دے اللہ لرا شے. او درم وتقو او یری غیر دی اللہ نا، تقوا کلمہ معنی دے یری سر راضی، کلمہ معنی دے اجتناب سر راضی دے حرام نہ، او تقریبا دے چ سور او معنی دے داغي مقصد یو جوڑی کہ کلمہ انسان دے اللہ نے یری گن دے گناہ نہ کی، حتی لوس دے زان ساتھی نزک کلمہ مفسر معنی کی وتقو ہے وخشو ہو لاغ نہ یری گے زان د شرک نه بچ کې لوی ګناه دغه دی، او ورپسې د نورو نه. نو انابت هم راغی، تقوا هم راله. واقیموا الصلاة او دروی منځو، واقیموا الصلاة او پابندی وکړئ د منځو. امر مصلح، لومبے امر مصلح، اقیم وجهک للدین حنیفا، عقیده برابر. منیبینا الیه، خاص الله تعالی را وګرځې، دغه سره مینه وکړئ، دغه نه سوال وکړئ، داغ سره تعلق ساتے، اغا یاد کے. منیبینا الیہ، اغا تو درے گئے لاس پناما، داغ دا کور چاپی را توافو کے، کل چتا دنیا پری خود انو داغ در تبخام خارا دی. واتقوہو پخپل زان کے دا ہر گناہ نزانو ساتے، واقیم السولات او دروے منس، تاسی امور مصلحہ یو بل سر تڑلی لکہ دا ملغلرو، عقیدہ برابر کا، غیر اللہ پریدا، هر عمل کی دا اللہ نا یروکا، واقیم الصلاة اللہ تا ادرے گا، عقیدہ ری برابر شوا، دنیا پاتے شوا، تقوی در کرالا، نو سلاوی واقیم الصلاة اس ما تا ادرے گا، دا بدن دی زما دا حکم تابے گا. انا هم امورکم، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کم زیتا لارو عامل بے لے گو، ناغتا بیداوی چه تبا لارشن دی خلقو تباوی چه ستاسو رو طولو کارون ضروری او اهم نامنز ناغه ته به ته نظر واچو په دې خلکو کې کومونز برابر ختال تبیا ایثار شپات شو کومونز برابر نه نو ته په هټول کارونه بیروانی واقیم الصلاه په عبادت کې د عقیدین رستو دا مونږ د مسلمانانو او د مشرکانو فرق دا مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم زیات تاکید په دی باندې کړه رزن کدن دی وفات کیږي او خبره د مانځک عمر رضی الله تعالی عنہ اخیره وخت دی او ساور کی او دغه وخت کې مانځه ته پوس کی واقیم الصلاه او دروي مونږ دا سشی رجی تاسو بے ادراوی ست لرگی دی سوانا دا دی مطلب دا پابندی ہر سڑے منز کی زان لا تا دور کمال ندے کمال دا دی چی پخپل منزو کی نو پا اولاد بانی او پا کور والا بانی او بیا دا خبر پا کلی کی او پا دی طول ملک دا رائج کی چی سوکو دا سپاتی نیسی چی اغا بے علما زی لکر دیر کورونا بو سر بیا اسو زی پا دیر حلق با بیا راتی تشی دیو بے علما زی دا وجنا او د بیلمازو چې سورم په ملک کې ډیریږي نو دوره برکت د ملک کمیږي چې سوره مسکون کې سیوا کیږي نو برکات د زمکه او د اسمان سیوا کیږي بارون الله وری زمکه زرغونه کوي ځکه الله ته خلق دریږي او دا غنه غواړي او غته سجدي کوي نو چې موس پاتې شنو بیا په کې سدي د ډیرو مشران نه پاتې ری او خصوصا زمونږ په ملک واقیم الصلاه الله وی منځو دروي ولا تكونوا من المشركين وما كيگه ده مشرکانو نا غیمون نکی دغه مشرکان دی سبب د قیامت کې الله تفوس کی چې تاسو ما سلک کوم فی سقر تاسو د سقر تاسو شرا او سید جهنم ته اغي بداو جلم نکو من المسلین مونږ مون نو کړه ولم نکون نطعم المسکین او مونږ چې تغریب او مسکین ته ډوډۍ نو ورکړي اللہ وی ولا تکونو من المشرکین مکی گئے دا مشرکانو نا غیمون نکی دویم مکی گئے دا مشرکانو نا اگی توافو نکی یا ادری گی اسا غیر اللہ دا قبر نچا پیرا گروی تا سوگو رے دنیا کے مشرکان کدا مکی والو انو دا غیم دا حالو کدا دین علاو پا دنیا کے نور مشرکان دینا غیم زیارتون ازن لنی ولی دی اول تزی او منزو نکی باقی دا ولا تکونو من المشرکین مکی گئے دا مشرکانو نا چیغی من نکو مکی گئے دا مشرکینونا چیغی منس کو ہو غیر اللہ لے کو دا اللہ نسیوا دا غی بدن دا بل دا پارا تابے ہو دا اولیاء غی دا سے گنگیو لکا خپل لخ کرو دا مشرکان منگ نپی جنو اللہ وی دا سوکتی من اللذین فرقو دینہم دا ولا تکونو من المشرکین مکی گئے دا مشرکانونا دا سوکتی مشرکان اللہ وی من اللذین دا غی کسانونا فرقو دینہم چیغی تسنس کرے اخپل دین جدا جدا کرے اخپل دین وکانو شیعان اواغی ٹولی ٹولی یہودو تو گورا دا زان لدی نسواراو تو گورا دا زان لدی نو پا یہودو کی دا خمونگ تا پتا نشتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو دا نن نسوار لسا وکال مخ کی چستانسو نمخ کی یہود و نسوارا دواو یا فرقی جوڑی شوی او تاسو بدریو یا پورشه یعنی ستاسو نمخ کی یهود و نسوارا دا نچه کنی یهود و نسوارا یو ڈلوا پا عیسایانو کیو گورا و پا یهودو کیو گورا دنیا ڈلوی سنگشی آغا وقت کدی یو بل مخالفون ننم مخالف تی عقیده بدلی دی دینون و شریعتون بدل دی من اللذین فرقو دینهم مفسرین و مراد تینا داغا یعنی اغی یو دین نو داغی یو عقیده نو داغی یو اله نو داغی یو شریعت نو تاسو دغه مشرکانو نه مکیږي چې غی خپل دین ټول تاس نس کړی دی یهود وی عزیر علیہ السلام د الله زی دی او نسوارا وی عیسی علیہ الصلات والسلام د الله زی دی عیسایانو کې درې ډلې ځان له جوړې شوې غټې ډلې چې یوی ډلې وی درې آلی هری درې خدایان دی او بلې ډلې وی نه الله را کو شوې دی عیسی علیہ السلام ته دلته جوړ شوې دی من الذین فرقوا دینهم وکانو شیعا او چاوی دو دی عیسیٰ علیہ السلام و دا غمورو من الذین فرقوا دینهم وکانو شیعانو ودو سوا یغوسو یعوقو نصرو دا مشعور آلیہو دا غی مکی والاو تاور غیبوی الملائکتو بنات اللہ دا ملائک دا اللہ لون دی شاول زامن ثابتول او شاول لونه ثابتول من الذين فرقوا دينهم الله ودا خلق نمکیږي چې غي خپل دین ټول تسنس وکانو شیان او غي ډلې ډلې یو د تفرقنا دا معنا ده او دویم دا چې دین اسلام دی او په دې دین اسلام کې تو ګوره نو د دې ډلې به مونږ نشماري هر یو کلمه وي هر یو ځانته مسلمان وي او هر یو د نن رسولم په ډیره باندې ولاړ دی قبل و تسوی نه نه دغه تنظیم سره زموږ سره کار نشته مونږ دغه نه منو زموږ ځان له خپل تنظیم دی کنه الکه تنظیم هو قران او سنت دی قران نو ویلی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دا الله په توحید دا الله په دین دا الله په کتاب باندې منګولې ولاګوي ولا تفرقوا متسنس کیږي راځه په قران باندې متفق شو کنه راځه سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم او قران خو چا سیزلی نه دی هغه براوالو کنه پاغي کې دا مسله شته د غیر الله پاغي کې دا شته چې دا بر امام دی دا مولا شریف دی دا پکې سیمون شریف دی دا پکې لکھی بابا دی من الذين فرقوا دینهم دا غی دین خداو چې قبر پرستی وا بت پرستی وا د غیر الله تعظیم غیر الله ترخکته کیدو الله وی دا غی خلقو نمکیږي چیغی خپل دین ټول تس نس کړه او یو ډله ځان لروانه او بل ډله ځان لروانه او درچا ځان لجنډه وا کل حزب بما لديهم فرحون هر یو ډله په هغه څه باندې چې ردی سره خوشاله ده دا فرقواریت زیات په یهودو نسواره وو او دی وخت کې مثال مسلمانان دي ځکه چې زیات ډله نن په مسلمانانو کې دي کفار دا خو ملت واحده لري ټولو الله نه مني او صد الله سره شرک دا خو یو شی شي کنه دغه ملانه منل شو که دنیا کې د هریه دي یو ګډ د دنیا باغی کې هریه باد دي اغي د سره ورو الله نه مني نو دا نور چې ګوري په مختلفو دنیا کې که مغرب والی دی او که چاپیره دی او که هند والی دی او کار دی تاسو ګوره نظر وسخه ویل کو نو دا اغي عقیده څه ده چې الله خوشتا خو الله سره نورم نازول شته اغي په دغه باندې پراته دي هر ملک تلاړ شو داغی درگاونه وګوره او داغی مزارات وګوره دا الله در داغی نه ير دی او د غیر الله تعظیم شروع دی د غیر الله عبادت شروع دی داغی په نوم باندې نظرانه او منخت شروع دی کل حزب بما لديهم فرح دین اسلام د خلکو نه پاتې شو په دین اسلام کې قبر پرستی نه وه ها د قبر په خوا کې تیریدلو چې ته ورشه عبرت به تینه والي زړه به دې نرم شي لږ به وجاړي مرگ برا تیاد شی دخپل و مشران و زیب و بینی چه اگی دی طور خور و تراغلی سبا زمام دازه بس چه کل وردی نو دعا و کار سلام علیکم دیار خوم مومینی دانه چه کنی اگه بتا تا وافس وی جو علیکم السلام دغا سلام دا سلام پا مانا رو دعا سرده دعا و تاو که اگیستا دعا تا محتاجه دی دا غینا با ورسا نگواری زیارت طریقه خود دغا با دا انسان حالتو و اذا مسلنا صدرن او کلا جو رسی خلق تا تکلیف دعو ربهم رابلی اللہ لرا رابلی رب خپل لرا منیبین ایلیه را گردی دن کی دی اللہ تا تکلیف را گئی کنا نور تکلیف پا وقت کی بیا دا دستر پا صرف اللہ یادی بیا دا شپی او درواز فریاد او خیراتون شروع کی منزون شروع کی ولی تکلیف را گلی دی ثم اذا اذاقهم منه رحمه بیا کلا چې وسکی الله دی تا د خپل طرف نه رحمت خوشحالی راشي مخ کې بیمارو وس صحت الله ورکو مخ کې بچی نو وس ول الله بچی ورکو مخ کې بچی بیمارو وس خوشو څه قسم تکلیف په د باندې مخ کې مال نو وس ول الله ورکو اذا فریق منهم بربهم یشرکون نو ناصاف ایو ډل دینا د خپل رب سره نور حصداران ګرځي یا سره شرک شروع کی دا وی موږ په باباګان وخته اذا فریق منهم بربهم یشرکون او چې موږ ابتدا کول نه غو موږ دا تاسو نه وکړه دا ول داغو زیارت لته لا ول داغو دربار په د ګلاب په هر خو باندې وینځو دا موږ د ملک مشرکانو ګور ټول په دغه کې اخته دي او خصوصا سیاسيانو اذا فریق منهم بربهم یشرکون نو چې مشران داسې شي نو کشران خو خود دغې تابع دي ځکه خلک خو ګوري که نه چې لیډر صاحب دغه ځای ته روان دی نو چې کوم کشران دی هغې د هغې نه سوا دی به هسې تلي او که شران چی لاشی نو سجده وده که بیا دقا نظرانه و منخت خوری ده یو لسم پیس کی یدا فریقون من هم برب بهم اللاوی گور عرصد لما در نعمتون و خوشحاله دا زما دی مخ کی حالت تا سنگ و نن سنگ شوی نو تال دا پا کارو دی وجن لیکفرو کی دا لام دا عاقبت ده لیکفرو بما آتیناهم دا سمخ کم تیر شو عاقبت و انجام بیداشی چ کفر بو کی پاغه سبانی چ ورکړی نیمنګ دیتا الله و ایمان نعمت درکو تا نه شکر وکړه شکر خدا او چ الحمدلله و دی ویلو چ شکر دے الله زره دی قابل نو و ختا مال راک دنیا کی فزمکا و اسمان کی داسه سوک نو چ مال صحت راکړی دے مال مال راکړی دے مال بچی راکړو الله دا ختا راکړو چ کله تا دا غسر نور حصہ داران او شریکان او بیا په زیارتونو ګرځیدین الله ویلی یکفرو بما اتیناهم زما د نعمت نا شکری دی وکړه تعالی فتمتعو نسکواله په دې دنیا کې فائدې حاصل کړي فسوف تعلمون زردا چې تاسو به پوه شئ دا بنگلې به بیا نه دا باغونه به بیا نه دا مال او دولت او دا لیډرې او دا وزارتونه به بیا نه نن ګورې ځان سره سوچوک ما درکړې نعمت هغه تا په کفر سره په ذلت سره دی بدل کړ پکار داری چې تا زما عبادت کړې زما په نوم باندې نظرانه منښت کړې زما د پاره دی جمعتونه جوړ کړې زما د پاره دی غریب او مسكين سره امداد کړې نوستا اخیری نتیجه د عمل دار وته چې اوس په زیارتونو باندې ګرځې او د هغه شکریا ادا کړې نه الله وي څه دلیل به سره یې نو الله وي نه په دغه باندې مرد کې چې دلیل ملیلوم نشته ها بہر حال منی بینا الیہ شیتا سورا گردیدن کی دی اللہ تا شیتا سورا بیلیدن کی دی اللہ تا واتقوہ او یری گئے دا اللہ نا واقیم الصلاة او دروائی منز ولا تکونو من المشرکین او مکی گئے دا مشرکانونا من اللذین دا غکسانونا فرقو دینہم چیغی تس نسکڑ وخپل دینا وکانو شیعانا واغی ڈلی ڈلی کل حزب بما لديهم فرحون هر یو وډلا پاغه سبانه جردی سره خوشاله دو و اذا مس الناس ضر او کله چې ورسی خلق ته تکلیف او دعو نرابلی دی ربهم رب خپل منیبین الیه راګرځی دن کی دی الله تا رابلی دن کی دی الله تا ثم اذا اذاقهم بیا کله چې وسکی دی تا رحمتن کله چې وسکی دی تا منه رحمتن د خپل طرف نه رحمت او خوشحالی صحت مال او دولت او اذا فریق منهم نو ناصاب یو ډل د دینا به ربهم یشرکون درف سرا نور حصہ داران ګرځي لیکفرو بما اتیناهم نتیجه داشی چې ناشکریو کی دا غنیمتونو چې مونږ دی تور کړی دي فتمتعو الله وی دی دنیا کې تاسو فائدې حاصل کړي تک واخلے فسوف تعلمون زردا چې تاسو به پوښې میدان د قیامت کې